بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بیان کیا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے جن کو کرنے سے انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی پسند کو پسند کیا تو اللہ عز و جلال اس کو جہاں اپنا محبوب بناتے ہیں وہاں ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ کون سے کام ہیں اللہ کو محبوب؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر نیکی کا حکم عام کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسلم امام احمد کی روایت ہے، اس میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ بتائیے، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون سے عمل محبوب ہیں جن کو اختیار کرنے سے تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے؟ تو صحابہ کرام نے، کسی نے نماز کا نام لیا، کسی نے زکوٰۃ کا نام لیا، کسی نے جہاد کا نام لیا، اور بلا شبہ یہ تینوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ عز و جلال کے نزدیک جو سب سے پیارے اعمال ہے ان میں سے ایک یہ ہے، تمہاری محبت کا نظریہ، زاویہ، مقصد اللہ کے لیے محبت کرنا ہونا چاہیے، رب کی رضا مقصود ہو، اور کسی سے محبت کا اگر انداز یہ ہے کہ اللہ کے لیے، تو کسی سے نفرت رکھتے ہوئے بھی تمہیں اللہ عز و جلال کی رضا کو ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ پانچواں عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، جو اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ مبارک کلمہ جتنی بھی کلام ہے کلام میں سے سب سے پیارا کلمہ اللہ عز و جلال کے ہاں ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، جیسا کہ صحابی بیان کر رہے ہیں، احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ عز و جلال کے نزدیک اس کی تعریف کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے کام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمات اللہ عز و جلال کو بہت ہی پسند ہیں جن کے کہنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور نتیجتاً اس کی زندگی میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کی جاتی ہے ایمان کی، اور ایمانی لذت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون اللہ عز و جلال نے دین اور ایمان میں رکھا ہے، جس سے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جس سے اس کی زندگی میں انہدام، وقار، سنجیدگی اور متانت آتا ہے، پھر انسان کو کوئی فکر گھائل نہیں کرتا، اس کی زندگی پر سکون ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا، اور اس محبت کا زاویہ کیا ہے؟ پہلے ان چیزوں سے محبت کرے جن چیزوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تو چار کلمات یہ چھٹا کام بیان کر رہے ہم جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات آپ جس کلمے سے بھی ابتدا کر لیں, ولا یضرک بأیہن بدأت, صحیح الجامع کی روایت ہے, ان چاروں کلمات میں سے آپ جس کو چاہے پہلے پڑھ لیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات اللہ عزوجلال کو بہت پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتواں عمل جو بتایا ہے اللہ کو جو بڑا پسند ہے, احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ. تمہیں زندگی کا ایک مشن بنانا چاہیے, موت جب آئے اس وقت تک تمہاری زبان ذکر سے تر رہے, اس حالت میں تم دنیا کو چھوڑ کے جاؤ کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے. یہ اللہ عزوجلال کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھواں عمل جو بیان کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے, احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله في قلب مسلم, اسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے. اور نواں عمل, او تکشف عنه کربہ, کسی کی مصیبت کو دور کر دینا. اور دسواں عمل, او تقضی عنه دینا, کسی کا قرض دور کر دینا. اور گیارہواں عمل, او تطرد عنه جوعا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دو اعمال مزید بیان کیے, فرمایا اب احب الاعمال الى اللہ الصلاة لوقتها, وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. والجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بھی بتایا, احب عباد اللہ الى اللہ احسنهم خلقا, اللہ عزوجلال کے پاس جو سب سے پیارا عمل اور پیارے لوگ ہیں وہ بھی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور چودواں عمل جس کے ساتھ ہم اس نقطے کو مکمل کرنا چاہیں گے, احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, اللہ کے ہاں پیارا عمل وہ ہے جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں, خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا عمل اور پختہ عمل, صحیح عمل اور مستقل مزاجی سے کیا گیا عمل, یہ اس عمل سے اچھا ہوتا ہے جو ایک وقت انسان ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور اگلے دن صبح کی نماز نبی سویا رہے. مستقل مزاجی سے آپ تھوڑا عمل شروع کر لیں لیکن کرتے جائیے. اللہ عزوجلال ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ عزوجلال ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے.